profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Są ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu na południu kraju i na Pomorzu. Będę robił wszystko, żeby polska wieś szybko się rozwijała, mówił prezydent podczas dożynek jasnogórskich. W Mińsku ponownie gromadzą się demonstranci, a OMON rozstawia zasieki z drutu kolczastego. Na południu kraju możliwe ulewy, a na Pomorzu burze. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mówi rzecznik MGW Grzegorz Walijewski. Na południu kraju, w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim, tam przemieszcza się taka strefa opadów. Te opady będą dosyć intensywne, do 40 litrów wody na metr kwadratowy, a na północy, czyli województwo pomorskie i częściowo zachodniopomorskie, tam taka strefa burz będzie się przemieszczała. IMGW ostrzega też przed wysokim stanem wód w wielu rzekach. Ten deszcz wywoła podtopienia, szczególnie w terenach zurbanizowanych, a na rzekach może powodować wezbrania. W związku z tym hydrolodzy i IMGW wydali też ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia, ostrzegające przed gwałtownymi wezbraniami, które mogą przekraczać stany ostrzegawcze oraz alarmowe. Słoneczna aura wróci do Polski już jutro. W poniedziałek i wtorek w całym kraju ma być ciepło od 20 do 24 stopni. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że będzie robił wszystko, aby polska wieś szybko się rozwijała. Mówił o tym podczas dożynek jasnogórskich, czyli ogólnopolskiego święta dziękczynienia Bogu za plony, które odbywa się na Jasnej Górze. Żeby tereny wiejskie poza obszarem wielkich miast w jak najmniejszym stopniu były w gorszej sytuacji niż wielkie miasta. Żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi. Komunikacja, szerokopasmowy internet, wszelkiego rodzaju dobra, które do niedawna były przywilejem wielkich miast, aby były u was. Aby to, co nazywamy równym rozwojem kraju, stało się rzeczywistością. Aby także na wsi była dobra edukacja, był dostęp do dóbr kultury, aby był dostęp do sportu i rekreacji. Andrzej Duda podkreślił, że dbanie o bezpieczeństwo rolników jest obowiązkiem państwa. Jak wyjaśnił, chodzi o to, żeby w sytuacji klęsk żywiołowych rolnicy wiedzieli, że mogą liczyć na pomoc władz. Ogólnopolskim uroczystościom dożynkowym na Jasnej Górze tradycyjnie towarzyszy Krajowa Wystawa Rolnicza. W tym roku wystawa odbywa się na terenie klasztoru jasnogórskiego. Stoiska wystawiennicze zostały ulokowane na terenie parkingów, a nie jak w poprzednich latach w alejach Najświętszej Marii Panny. Pierwsze dożynki jasnogórskie odbyły się w 1982 roku. W centrum Mińska znowu zbierają się uczestnicy demonstracji opozycji. Dzisiaj siły bezpieczeństwa podjęły nadzwyczajne środki. Od 4 tygodni wielu Białorusinów demonstruje, domagając się odejścia od władzy prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Na miejscu jest nasz korespondent Włodzimierz Pac. Centralny Plac Niepodległości w Mińsku został otoczony ze wszystkich stron przez milicyjny OMON. Zablokowano przejścia podziemne, a przed pomnikiem Lenina stoją żołnierze wojsk wewnętrznych. Samochody z armatkami wodnymi i pojazdy do likwidowania barykad ustawiono w pobliżu Pałacu Niepodległości, gdzie mieści się rezydencja prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Z przyczyn technicznych zamknięto pobliskie centrum handlowe. Nie działa 5 głównych stacji metra. Wejście na Plac Październikowy przed Pałacem Republiki zostało ogrodzone zasiekami z drutu kolczastego. Po ulicach Mińska poruszają się wojskowe pojazdy opancerzone i ciężarówki do przewozu żołnierzy. Białoruska opozycja tradycyjnie w niedzielę organizuje największe protesty. Według niezależnych mediów tydzień temu w demonstracji wzięło udział 200 tysięcy ludzi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Chiński sąd skazał na kary 11 i 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 1,5 roku dwóch mężczyzn, którzy opuścili miasto Wuhan podczas blokady. Obydwaj byli zakażeni koronawirusem, a w miejscowościach, do których wrócili, kilkaset osób musiało zostać objętych kwarantanną. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Miasto Wuhan to pierwsze miejsce w Chinach, gdzie na początku stycznia tego roku oficjalnie potwierdzono wykrycie nowego patogenu. 23 stycznia na prawie 2 miesiące miasto zostało praktycznie odcięte od świata. Dzień po decyzji chińskich władz dwóch mieszkańców Syczuanu zdecydowało się jednak wbrew obowiązującemu już wówczas zakazowi opuścić miasto. Kilka dni później okazało się, że obydwaj zakażeni są koronawirusem, w związku z czym kwarantannie poddano kilkaset osób, z którymi mieli kontakt. Sąd w miejscowości Yibin w prowincji Syczuan skazał ich na karę 11 i 9 miesięcy więzienia w zawieszeniu na

dancing in the rain, deep in pain. She is so far. Will we ever meet again as friends after so long? Blackfields. Czy ktoś z Państwa kojarzy ten utwór? Czy ktoś z Państwa w ogóle kojarzy ten album sprzed lat? Tak brzmiały ich początki 16 lat temu. Pamiętam dobrze, chociaż miałem 14 lat i to były moje początki rozkochiwania się w art rocku, w post rocku i w rocku progresywnym. A teraz o tym, że świat płonie, czasem dosłownie, a czasem w przenośni. From roots on nature. The World is on Fire. Ed Herkart o tym, że świat płonie, może nie dosłownie, chociaż wydarzenia ze stycznia z Australii dają sporo do myślenia. Ale dla mnie to jest taka prośba, to jest taki apel do tych, którzy odpowiadają ogniem, do bezbronnych, którzy odpowiedzialni są za wszelkie wojny, zło, które rozgrywa się może nie tyle bezpośrednio na naszych oczach, ale kilka tysięcy kilometrów stąd. The World is on Fire. Desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Blackness. How intriguing. My plans have been uncertain. I had a vague idea I'd like to see the Pacific Ocean. Perhaps drown. But that depends. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. I suppose I was looking for something to believe in. Worth living for, dying for. I've come this far on my journey. Blackness. Here in this desert, it's just the same thing over and over again. Here in this desert, it's Sześć utworów w 30 minut. Do tego wszystkiego sample wypowiadane przez nieżyjącą już Joanne Loring, amerykańską aktorkę nominowaną do Oscara za rolę drugoplanową w filmie The Corn is Green. Jednak Geir Jensen na tym albumie sięga do innej produkcji, do filmu z roku 36, The Petrified Forest, Skamieniałe Las, w reżyserii Archiego Mayo, która przedstawia historię ucieczki gangstera przed ścigającą go policją. A Jensen, który ukrywa się pod pseudonimem Biosfer, postanawia, że na swoim albumie złoży hołd właśnie temu filmowi, w którym zagrała Joanne Loring i tak samo zresztą nazwie swoją płytę. Grupa, która przynajmniej nazwą przypomina o tym, że zbliża się jesień, że zbliżają się dni, w których, no nie da się ukryć, bluzy będą niezbędne i to te grubsze. Blues, tak się nazywają. To teraz zabieram Państwa do Australii. It's Monday night club. Jazz, część szósta, składanka, na której znajdą Państwo takie muzyczne perełki jak ta. Byron Morris, który ukrył się na niej pod numerem 12, ale jest też utwór 13, wcale nie pechowy. Byron na tej płycie, na tej składance pojawia się aż dwukrotnie. Czas na kącik orientalny. pianista Terek Yamani i jego jazz, które są doskonałym przykładem multi-jazzu, który zaczyna wymykać się prostym skojarzeniom, bo to Libańczyk, który mieszka w Nowym Jorku, który nieco redefiniuje klasyczne pojęcie jazzu. Tak właściwie ten multi-jazz wymyka się prostym skojarzeniom, bo to jazz połączony z duchem Bliskiego Wschodu. Jeżeli Państwo wiedzą, a może Państwo nie wiedzą, uwielbiam brzmienia bliskowschodnie, także mam nadzieję, że podczas naszych spotkań będziemy często do takich dźwięków powracać. How will you agree? Zakochałem się od pierwszego usłyszenia. Stinegron i Adi Zukanowicz, Ira i Unity of Gods z albumu Diamond Grids. I jeżeli ktoś by pytał, Ira pisane z literką H na końcu. I know a few ten cent words. I can break out to keep up with her. But you can take what I know about love and drown it in sing. I know my way around a tune. Be a single dry in room. You can take what I know about you and make me feel a small balloon. But I'm just dumb enough to try to keep you in my life for a little while longer. And I'm insane enough to think I'm gonna get out with my skin and start my God's Favorite Customer, albumu nagrywanego w Nowym Jorku między latem 2016 a zimą roku 2017. Joshua Tillman jako Father John Misty. A na zwieńczenie naszego dzisiejszego spotkania wyjątkowy głos, wyjątkowa kobieta, Shade, która początkowo zupełnie nie myślała o śpiewaniu, bo na początku studiowała projektowanie mody, chociaż w czasie studiów śpiewała okazyjnie w grupie założonej przez kilku znajomych ze szkoły. No a później właśnie powstał utwór Smooth Operator. Wtedy właśnie Shade założyła swój własny zespół. Różne są drogi, które prowadzą do tej jednej, do tej właściwej, ale myślę, że ten utwór pasuje idealnie do niedzieli. Elwa Redel, Marek Pawłukiewicz i Mateusz Tomaszuk. dobrej niedzieli. Hey. Zapraszamy do reklamy. Teraz kupując duży AGD otrzymasz 22% na drugi, 44% na trzeci lub 70% rabatu na czwarty produkt. Na przykład za płytę indukcyjną Whirlpool z polem FlexiCook po 70% rabacie zapłacisz tylko 495 zł. MediaMarkt. Czy wiesz, że wątroba jest źródłem witalności Twojego organizmu? Zadbaj o nią, aby zmęczenie, spadek nastroju czy ból w górnej części brzucha nie przeszkodziły Ci cieszyć się latem. Pomoże Ci w tym Essentiale Forte z fosfolipidami niezbędnymi, które regenerują, wzmacniają i chronią komórki wątroby. Wybierz Essentiale Forte i zacznij dbać o wątrobę już dziś. Essentiale Forte 300 mg kapsułki. Jedna kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Substancje pomocnicze o znanym działaniu. Olej sojowy, etanol. Wskazania. Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, trzeba by Antkowi wyprawkę do szkoły kupić. A co on potrzebuje? No mówił, że laptopa, tablet, słuchawki, jeszcze drukarka by się przydała, ale mówił, że spoko, bo teraz można w Media Expert nawet 50% rabatu dostać. Teraz skomponuj swój zestaw szkolny w Media Expert. Wybierz produkty w promocji i 10% rabatu